Artizarekin jaiki, kafe beltza, xabelean okarriak dinki, zaku betea bizkarrean banoa. Angora dut gogoa, egun luzeko txangoa, esten alda pogoa. Txerparen pausoa, ematen pausoari, bakarezketaren irratia. Biztua daukat, hausnarrean ideia josten ideiari, arrimuñotan betzak, zetozkidak. Judotan ahet ez tabaidan dirari, harturen zatiketaz, gizakiaren ezabatzeaz, hogenaren pixelizatzeaz, laikatzen den genozidioaz. Livestreaman gezurtekiak dute intel, ikurik ez dut dudak dena fite, algoritmo sakelan dut telefonoa, palago, zelatariak gurekin dago, filosofo eta bailazuaren nahteko zubi, nahiko ez bazen nitzen nana basa, isatariek deiten solasak garbi, anestesiaren droneak kantua pasa, where is that is, clicking next ilo bit, dependitzen demokrazi ikusten bereak eta be determining, desbiderapen ez dan daja, baby. Lainoen gainetik sendi, haundi eta sendi jiti. Osotasunan urtzen nau aizebegik. Yo, yo. Teknologi bat ez da utxala, erabat garunen limurtzea bisala. Lokalizatzen, oiturak aldatzen, oahgabean pentsamoldeak zizelkatzen. Robotari men, lanak enduko didala, ba programen zergapetzearen landa. Soldata unibertsala, ta irentz dezatela, propaganda eta mugiko genestan da. Senderan noan, naspilatzen obsesioak, aldi urtako desioa, lautadari sesezioa. Txutxuguak aizadezala depresioa. Arkaitzetan gora bera, igatzen ganora, noiz lana, noiz atxe dena, izerditzera. Mamuak sasatzeko manera, atxozar batek, konkordatu nahi dik dena. Virtuala dene dena, nera behen apatia, aplikazio patetikoa, wifiari kultua. Urririk badatzutzira produktua, jakindare esklabo nahian tempatua. Gafamen gatikan, Cambridge Analytica, pozoia dute botika, komuneko solanetika. Duda dut, sartu ala ez, sistema puta honen taktikan. Lainoen gainetik sendi, haundi eta sendi jinti. Osotasunan urtzen nau aizebegik. Baietzaren fabrikan biski bitxi bitaja. Klonatutako amatza daukan garatoinaja. Espos elektroniko zapaitzen eskumutuja, elikagaia Gladiz izeneko zentral nukleaja. Hara ziborgada sortu, Tel Avive soldadu giza emendatu garatu, makina perfeitu lana amaituta, TikTok. Mustroari begira jok, autore silente dok. Askatasuna dute ikur, ta pentsamendua bikoitza. Mugauziei emanez lur eriotzik gabeko bizitza. Gutxiren orziak usteen hau zur beste guztion zabortzea. Azken igoeran barneratu zaut laino, beltza itxumanduan behatzek fereka hitza. Etxaldiko irten haua ez da banekakoa, baixin aurien borrokaz bostkariozkoa. Altarrik aditzagon gure neuro retroak, abaila batez jautik izdroneak. Arranoen atzaparetan txipdun mitxoak, irudik aditzagun egoera droliak. Teknokapitalista, transhumanista, txatjepetista, Excel taulan amalaborriko aurrilen lista. Alkutidun degeneratu ez izpa gu pireneista. Lainoen gainetik sendi haundi eta sendi jipi. Sotasunan urtzen nau aizebegik.